niech skowronek w polu śpiewa i niech wszystko nam dojrzewa. Niech rozwija się rolnictwo, ogrodnictwo, warzywnictwo. Niech piękniejsze będą noce przez warzywa i owoce. I niech każdy będzie zdrów przez jabłuszka pełne. Uwaga, śpiewamy! Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas grobi, choćby nas grobi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Na polędwica oraz tam nie smakuje tak jak szaf. Niechaj rośnie nam koperek na przemianę, na wiaterek. Niechaj rośnie nam rabarbar ku radości wszystkich barbar. Niech czerwienią się buraki, kolor to nie byle jaki. Niech wysoko rośnie seler. Mnie nie rośnie, ja mam feler. Niech cebula łzy wyciska Wielkopolsce w pobiedziska. I niech się nadyma dynia, niech do słońca pierś wypina. I niech czosnkiem pachnie wielu w PRL-u, w PRL-u. Niech się rozwijają story, bo kończymy nasze story. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas grobi, choćby nas grobi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Bo nam potrzeba.